प्यारे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन